γέφυρες, βλέπω παρέες, βλέπω κατασκήνωτες, βλέπω παραλίες και βλέπω σκηνές. Βλέπω ουζάκια, βλέπω ένα φίλο μου απ' τα παλιά. Βλέπω εσένα και βλέπω έρωτες. Μάλλον το βλέπω πήγε διακοπές. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, Hidden Track σημερινό, το πρώτο Hidden Track το οποίο θα ξεκινήσει τις εβδομάδες αφιερωμάτων. Αυτό που ακούτε πίσω μου είναι και αυτό Led Zeppelin. Γιατί σήμερα τι αφιέρωμα έχουμε? Έχουμε αφιέρωμα Led Zeppelin. Για τις επόμενες ώρες, όσο κρατήσει, θα πάμε να ακούσουμε πολύ πράγμα. Λοιπόν, στον ήχο και στην επιλογή της μουσικής θα είναι ο Κώστας Πετρούλιας. Ό,τι ακούτε σήμερα είναι Led Zeppelin αφιερωμένο στο μεγάλο αυτό συγκρότημα, το οποίο είναι και ουσιαστικά το κύκνιο άσμα του classic rock. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε Dazed and Confused, έτσι για να μπούμε στο κλίμα. Να υπενθυμίσω πως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο radio@vlepo.org, ενώ μπορείτε και μέσω από το site μας, το vlepo.org, και από το Soundbox να στέλνετε και εκεί τα μηνύματα. Στέλνουμε πολλή επικοινωνία σήμερα, γιατί είναι ένα συγκρότημα Zeppelin που, αν μη τι άλλο, έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Dazed and Confused. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love, yeah. Λοιπόν, μετά το Dazed and Confused, πρέπει να συστήσουμε αυτή τη θρυλική μπάντα. Δεν είναι άλλη από τους Robert Plant στη φωνή. Ποιος έχει επηρεάσει ο Robert Plant? Δύο ονοματάκια θα σας πω. Freddie Mercury από Queen και Axl Rose από Guns N' Roses. Στην κιθαρά είναι ο Jimmy Page. Ποιος έχει επηρεάσει ο Jimmy Page? Slash, επίσης από Guns N' Roses. John Frusciante και Satriani και Steve Vai. Μεγάλα ονόματα. Πολλοί λένε ότι ο Jimmy Page είναι και ίσως ο καλύτερος ο οποίος πέρασε από την κιθάρα. Τρίτος στη σειρά, μπάσο, μαντολίνο και πλήκτρα στο Zeppelin, δεν είναι άλλος από τον John Paul Jones, που έχει επηρεάσει ίσως τον καλύτερο μπασίστα αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Είναι ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers και δεν είναι άλλος από τον Flea. Και κλείνουμε με τον κορυφαίο drummer όλων των εποχών, έτσι όπως τον ανέδειξε φέτος το περιοδικό Rolling Stone, τον John Bonham, ο οποίος έχει επηρεάσει πολλούς. Θα πω μόνο τον Chad Smith από τους Red Hot Chili Peppers. Όπως και να έχει όμως, αυτό το συγκρότημα εκεί γύρω στο 66 θα ξεκινήσει την τρελή πορεία του. Τι εννοώ? Δεν φτιάχτηκαν το 66, δεν ξεκίνησαν το 66. Γιατί το 66? Για το 1966, αφού είχε αποχωρήσει ο Eric Clapton από τους τότε φοβερούς και τρομερούς Yardbirds, έρχεται να φύγει και ο Paul Samuel Smith, ο οποίος ήταν μπασίστας και ο αντικαταστάτης του ήταν κανείς άλλος από τον Jimmy Page. Γρήγορα πέρασε από τον μπάσο στην κιθάρα, οπότε είχαν δίδυμο οι Yardbirds στην κιθάρα. Τον Jimmy Page και τον πολύ γνωστό και επίσης καταπληκτικό Jeff Beck. Λοιπόν, και κάπως έτσι συνέχιζαν. Εκείνη τη στιγμή του καρφώθηκε λοιπόν τον Jimmy Page στο μυαλό για ένα υπερσυγκρότημα το οποίο ήθελε να φτιάξει. Να είναι αυτός με τον Jeff Beck στις κιθάρες, να πάρει τον drummer τον Who τότε πολύ γνωστόν, γιατί οι Who, οι Yardbirds και οι Rolling Stones ήταν το top, κορυφή τότε. Λοιπόν, να πάρει τον Keith Moon από τους Who και επίσης και τον μπασίστα τους, τον John Entwistle, και να φτιάξουν το τέλειο συγκρότημα. Δεν του καθόταν όμως καλά όλη αυτή η φάση. Παρόλο που κάπου εκεί το 1968 κάνουν την τελευταία τους συναυλία, ας πούμε, οι Yardbirds κάπου εκεί τον Ιούλιο, και εκεί ξεκινάει το ταξίδι των Zeppelin. Για τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά από τι? Μετά από Good Times and Bad Times. We'll be right back. Λοιπόν, Hidden Track συνέχεια, Led Zeppelin πάντα αυτό που θα ακούμε, και να πάμε να μάθουμε πως διάλο πήρανε και το όνομά τους. Όπως σας είπα πριν, τον Ιούλιο εκεί το 68 δώσαν την τελευταία τους συναυλία Yardbirds. Ο Chris Drezza, ο οποίος ήταν ο μπασίστας των Yardbirds, τους έδωσε άφεση, λέει: «Μάγκες, οκ, okay, αφού έχεις αυτό το επίδοξο πλάνο, κύριε Jimmy Page, κάνω ό,τι γουστάρεις». Ξεκίνα ένα tour εκεί στη Σκανδιναβία και προσπάθησε. Μάζεψε λοιπόν τον Robert Plant, τον John Bonham, τον drummer τους, και ποιον άλλο, ναι, τον John Paul Jones, λοιπόν, τον μπασίστα τους, και ξεκίνησε με το όνομα New Yardbirds. Και η πρώτη συναυλία που δώσαν ήταν στις 7 Σεπτέμβρη, που αλλού, στη Δανία, στο Glad Shakes, την club του Glad Shakes της Δανίας, δώσανε την πρώτη συναυλία, η τετράδα που θα γνωρίζαμε ως Zeppelin. Τι έγινε, εκεί που κάνανε τα live, τέλος πάντων, παίζανε διάφορα δικά τους κομμάτια, από τα οποία βγήκε και το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε και μιξαρίστηκε μέσα σε 9 μέρες. Όλα από τον κύριο Page πληρωμένα. Κάπου εκεί λοιπόν ο Chris Drezza, τον Οκτώβριο του 68, λέει: «Μάγκες, έτσι όπως το πάτε, δεν μπορείτε να έχετε το όνομα των Yardbirds, αποφασίστε πώς θα ονομαστείτε». Τι είχε γίνει τώρα? Όταν συζητούσε αυτά ο Page με τον Keith Moon και τον John Entwistle, αντίστοιχα τον drummer και τον μπασίστα των Who, το υπενθυμίζω για όσους δεν ήταν από την αρχή, λοιπόν, λέγανε πως ένα δίδυμο με το Jimmy Page και τον Jeff Beck στην κιθάρα θα έπεφτε σαν ένα μπαλόνι το οποίο ήταν γεμάτο με σίδηρο. Like a lead balloon. Τέλος πάντων, και ο Jimmy Page, πιανόμενος από αυτό, το έκανε Led Zeppelin. Το LED και όχι LEAD, το έβαλε επίτηδε. Σου λέει: «Μας βρεθεί κανένας βλάχος Αμερικάνος και του λέει Led Zeppelin». Καταλάβατε, και το Zeppelin για να δώσει έναν άλλο τόνο. Και εκεί, κάπου τον Οκτώβριο 1968, γεννήθηκαν οι Led Zeppelin, οι οποίοι έβγαλαν και το πρώτο τους άλμπουμ εκεί, 25 του Οκτώβρη. Όπως και να έχει, ξεκίνησαν το UK Tour τότε και άρχισαν τις βόλτες. Αυτό που χαρακτηρίζει τους Zeppelin, γενικά έτσι να ξέρετε για την κουβέντα, είναι ότι είναι ένα συγκρότημα το οποίο δεν έβγαζε single. Είναι από τα πρώτα συγκροτήματα τα οποία είναι αυτά που λέμε album oriented rock. Είναι από τα συγκροτήματα τα οποία ζούσε από τις συναυλίες, πες να έχουν κάνει παραπάνω από 700 συναυλίες, και κάθε συναυλία ήταν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή τα solo, ο αυτοσχεδιασμός του καθενός, είτε από τον Bonham στην drums, είτε από το Jimmy Page, εκείνη τη φοβερή κιθάρα με τους δύο λαιμούς, λοιπόν, είτε από τον Blunt στα φωνητικά, αλλά και από τον John Paul Adams, είναι φοβερή. Κάθε συναυλία δηλαδή ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούσε να πεις ότι πήγα στην τάδε και στην τάδε συναυλία και ήταν ίδιες. Αυτό χαρακτήρισε και του Zeppelin. Όχι μόνο, αλλά ανοίξανε και το δρόμο για το Arena Rock. Όπως και να έχει, θα πούμε τα υπόλοιπα για του Zeppelin μετά το Baby I'm Gonna Leave You. To do, I can hear it calling. away from this place. I gotta quit you, yeah. Oh! A woman, I know, feels good to have you back again, and I know that one day, baby, it's gonna really grow, yes it is. We gonna go walking through the park. You made me happy every single day. But now that's when it's calling me back Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω όπως ότι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα είναι από το πρώτο άλμπουμ των Zeppelin, το οποίο ονομαζόταν Led Zeppelin Σκέτο, το οποίο βγήκε το 1969, θα πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, Νοέμβρη του 1968, είμαστε ακόμα πίσω για να φτάσουμε μέχρι το πρώτο άλμπουμ. Τι γίνεται, ο μάνατζερ του Led Zeppelin, ο Peter Grant, κλείνει συμβόλαιο τότε, θυμείτε το 68 μιλάμε έτσι, $200,000 με την Atlantic Records, την εταιρεία που θα βγάλει αρκετά άλμπουμ των Zeppelin, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ποιο είναι το περίεργο, σιγά το πράγμα θα μου πείτε. Απλά είναι ένα μεγάλο ποσό. Έλα μου, που η Atlantic Records δεν τους είχε δει και δεν τους είχε ακούσει τους Zeppelin όταν έκλεισε το συμβόλαιο. Θα μου πείτε πώς έγινε αυτό. Είχαν μια καλή σύσταση από το Dusty Springfield και δημιουργήσανε και μια εταιρεία έτσι για τα δικαιώματά τους να κάνουν. Ποιο είναι το περίεργο των Zeppelin, νομίζω το είπα και πριν. Δεν έβγαζαν single. Ό,τι single Zeppelin έχει βγει παρά τη θέλη του συγκροτήματος, στη ζούλα από τις εταιρείες κτλ. Είπαμε, album oriented rock. Κάπου και λοιπόν 26 Δεκέμβρη του 1968 οι Zeppelin ξεκινούν την περιοδία της στην Αμερική. Κρατήστε το αυτό. Οι Zeppelin γενικά, παρότι οι Άγγλοι την καριέρα τους την έχουν στερεώσει στην Αμερική. Όχι ότι δεν κάνανε συναυλίες στην Αγγλία, αλλά ήταν εκεί κυρίαρχα που κάνανε το μεγάλο μπαμ της καριέρας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι Zeppelin είναι το δεύτερο καλύτερο σε πωλήσεις συγκρότημα στην Αμερική. Έχει σπάσει ρεκόρ με το τσουβάλι. Αλλά γι' αυτά μπορείτε να τα βρείτε εδώ, θα πούμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, 69 φτάνουμε. Πρώτο άλμπουμ των Zeppelin. 12 Γενάρη κυκλοφορεί στην Αμερική και στις 31 Μαρτίου στην Αγγλία. Είδατε αυτό που σας λέω. Γενικά έπαιζαν παντού συναυλίες, τα πάμε και πριν, τετράωρη διάρκεια. Έτσι για να ξέρετε όσοι πάτε τώρα στις σημερινές και λέτε ότι κάτι γίνεται, παίζουν 1 και 2 ώρες. Είχαν και μια κακή φήμη. Τι να κάνουμε τα παιδιά. Όπως και να έχει, θα τα πούμε μετά αυτά. Στο επόμενο, στην επόμενη γύρα του μπλα μπλα. Όπως και να έχει λοιπόν, εκεί 22 Οκτώβρη του 69 βγάζουν το δεύτερο άλμπουμ τους, από το οποίο θα πάμε να ακούσουμε το Moby Dick τώρα, το οποίο είναι instrumental κομμάτι. Τι γίνεται με αυτό? Γίνεται χαμός όλη τη Βόρεια Αμερική, γιατί πρώτον το βγάλανε στο τουρνέ τους εκεί και ηχογραφούσαν σε διάφορα στούντιο που γυρνάγανε και τα παίζανε εκεί. Όπως και να έχει, αυτό είναι που βάζει τις ρίζες για τη heavy metal και τη hard rock μουσική. Πάμε να ακούσουμε λίγο Moby Dick. We'll be right back. Λοιπόν, μετά το Bring It Home ακούσαμε το Heartbreaker. Σας άφησα όμως ότι οι Zeppelin είναι αυτοί που καλέριζαν και τη φήμη του Rockstar. Γιατί όπου πηγαίνανε, όπου δεν τους διώχνανε με τις κλωτσιές, τους κηρύσανε ότι είναι ανεπιθύμητοι διαβίου. Περιβόητη η ιστορία τους είναι αυτή η οποία γνωρίζουμε και ως Shark Episode. Πού έγινε αυτή? Αυτή έγινε στο Edgewater Inn στο Seattle. 28 έβδομο που τα έχουμε, Ιουλίου, σαν και τώρα, λοιπόν, το 1969. Τι κάνανε λοιπόν τα παλικάρια? Αυτό, για να σκεφτείτε, είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι με προβλήτα μέσα στη θάλασσα. Όπου άφηναν εκεί οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου κόσμο να ψαρεύει απ' έξω. Και είχε διάφορα. Είχε κοκκινόψαρα, είχε καρχαρίες και τα πάντα. Οι τύποι ψαρεύανε, τα πετάγανε μέσα σε μπάνια, μέσα στις ντουλάπες, τα κρεμάγανε και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά το όλο νταβαντούρι έγινε γιατί τα χρησιμοποίησαν σε σεξουαλικά όργια. Τώρα πώς και τι, συνδυάσαν τις τσιπούρες, τους καρχαρίες κτλ. Πολλά έχουν ακουστεί. Νομίζω έχει γραφτεί και ένα τραγούδι από τον Frank Zappa, το οποίο λέγεται Mandy Shark. Αλλά δεν μάθαμε ποτέ. Θέλω να σας πω, αλλά στο Hilton στο Τόκιο, που τους απογορέψανε διαβίου, τα είχαν κάνει όλα λαμπόγιαλο. Πέταγανε τηλεοράσεις, πάγανε κρεβάτια, κάνανε σερφ με τα φύλλα από τις ντουλάπες στους διαδρόμους. Αυτό νομίζω το είχε σκεφτεί πρώτος ο Bonzo. Ο Bonzo ήταν το χαϊδευτικό του drummer του John Bonham, ο οποίος τι έκανε σε ένα ξενοδοχείο στο LA, στο Continental Heath Home. Τι έκανε, σου λέει τώρα δεν βαριέσαι, πού να κόβεις βόλτες από το πρώτο δωμάτιο μέχρι το τελευταίο, πάρε μια μηχανή τώρα, κάνε και μια σούζα, κάνε και ένα παντιλίκι κτλ. Και καταλαβαίνετε τι γινόταν. Όπως και να έχει αυτοί οι άνθρωποι για να ηρεμήσουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν ηρεμούσαν στα ξενοδοχεία, αποφάσισαν να πηγαίνουν σε ένα πολύ γνωστό τους εξοχικό κάπου στη μακρινή Ουαλία, στο Bron Gin Ore, το οποίο κυκλοφορεί με αυτό το όνομα, στο Bron Gin Ore Stop, στο τρίτο τους άλμπουμ και στο άλμπουμ τους νομίζω το πέμπτο, που έχει απλά αυτό το τίτλο, και πήγαν εκεί για να γράψουν το τρίτο τους άλμπουμ, το οποίο είναι από τα καλύτερά τους, γιατί εκεί άρχισαν να δείξουν πώς ας πούμε μπορούν να πειραματίζονται με πράγματα, πιο folk ας πούμε και πιο κέλτικα στοιχεία. Εμείς όμως θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από το δεύτερο, το τελευταίο που θα ακούσουμε από εκεί, το Whole Nother Love. Για ακούστε στίχο λίγο και καταλάβετε τι γίνεται. We'll be right back. Hidden Tracks συνέχεια λοιπόν, το λες. I wanna be your backdoor man. Θέλω να είμαι ο άνθρωπος της πίσω πόρτας. Τι να πει, παλικάρια τρελά. Έτσι για να ξέρετε, οι Led Zeppelin, πέρα από το ότι τι έχουν δώσει στη rock σκηνή, έδωσαν και αυτή τη μετάλλαξη από τα παιδιά των λουλουδιών των 60's. Πήγαμε στο πιο σερνικό rock που λέμε, για να μην το πω όπως το λέει και στο ίδιο το site, στο cock rock. Λοιπόν, και με όλο αυτό το στυλ, ξέρετε, αυτά τα πολύ σγουρά μαλλιά, αφάνα σχεδόν, τα λαμέ που κάμισαν τα ανοιχτά, τις καμπάνες, τα παντελόνια, τα φουλάρια κτλ. Δώσανε και τροφή στη δεκαετία του 80, του θυμάστε του Motley Crue, που το λεγόμενο hair metal. Τι να πεις, εντάξει, αυτά είναι τα παρελκόμενα. Λοιπόν, περνάμε λοιπόν στον τρίτο δίσκο των Zeppelin. Γιατί τους προηγούμενους δύο ακούσαμε αρκετά κομμάτια από αυτούς. Led Zeppelin 3. Έτσι, Led Zeppelin 1, 2 και 3. Αυτά είναι οι τίτλοι των τριών πρώτων άλμπουμ. Είμαστε στο 1970 και είπαμε κελτικοί, αλλά έχουν ένα στυλάκι από Vikings. Βγάλανε λοιπόν ένα τραγουδάκι το οποίο λέει ουσιαστικά την αποστολή των Vikings από τη Σκανδιναβία στη μακρινή Αμερική. Και πώς το είπανε, πώς αλλιώς μπορείς να το πεις δηλαδή, εκτός από immigrant song. She's gonna let me only live.

Λοιπόν, ακούσαμε μετά το Immigrant Song το French και τώρα το τελευταίο που ακούσατε είναι το Gallows Pole, πάντα από το τρίτο άλμπουμ των Zeppelin και γύρω στο 1970. Θα ακούσουμε άλλο ένα. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όλων των track που έχουν βγάλει Zeppelin είναι αφιερωμένα σε τι άλλο, στην αγάπη, στις γυναίκες κτλ. Αν θέλετε για μένα το καλύτερό τους, γι' αυτό είναι το επόμενο. Και ποιο είναι αυτό? Since I've been loving you. Τι να βγάνεις, είναι κομματαρά. Για ακούστε τι. I'm about to lose. tears, it felt like rain. Don't you hear the, don't you hear the falling? Δύσκολες καταστάσεις να ακούς τέτοια πράγματα και να κάνεις εκπομπή μόνο στο στούντιο. Αλλά όπως και να έχει, θα την παλέψουμε. Λοιπόν, 1971 και συγκεκριμένα 8 Νοεμβρίου βγαίνει το 4ο άλμπουμ των Led Zeppelin. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό? Πρώτον, μιλάμε για το 1971 που για την ιστορία της rock γίνεται το εξής. Οι Pink Floyd τότε βγάζουν το άλμπουμ τους, το οποίο λέγεται Medal, και είναι ουσιαστικά η αλλαγή από τον Sid Barrett στον David Gilmour, και εκεί γίνεται, ας πούμε, η μετάλλαξη στους σύγχρονους Floyd που θα γνωρίσουμε. Ό,τι άφησε δηλαδή ο Sid Barrett, το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Και το δεύτερο είναι γιατί η Zeppelin με αυτό το κομμάτι, γιατί τα βάζω μαζί, θα σας εξηγήσω μετά, η Zeppelin με αυτό το άλμπουμ απέδειξαν κάτι. Δεν είχε ποτέ τίτλο το άλμπουμ. Ναι, ακούσατε πολύ καλά, δεν είχε τίτλο. Έκαναν λοιπόν μια δήλωση ότι η μουσική μπορεί να πετύχει χωρίς απαραίτητα να έχει το promotion το οποίο όλοι φανταζόμαστε. Υπενθυμίζω, Zeppelin δεν ήταν ένα συγκρότημα που γύρναγε τις τηλεοράσεις, έκανε διαφημίσεις κτλ. Η μεγαλύτερη του διαφήμιση ήταν οι συναυλίες του και τα άλμπουμ του. Όπως και να έχει λοιπόν, πολλά ονόματα έχουν κυκλοφορήσει για αυτό το άλμπουμ. Η Atlantic Records, η οποία ήταν ακόμα τότε η δισκογραφική του, το έχει καταχωρημένο ως Led Zeppelin 4, 4 Symbols και The 4th Album. Αλλά κυρίαρχα ο κόσμος το ξέρει σαν τα 4 σύμβολα, τα κελτικά, τα οποία έβαλαν οι Led Zeppelin τότε. Πολύ μεγάλες επιτυχίες έχουν μπει σε αυτό το άλμπουμ. Τι να πρωτομετρήσω, θα παίξω μόνο 4 που θεωρώ εγώ ότι είναι τα top για το άλμπουμ, ξεκινώντας από ένα. Τι ακούμε? Τίποτα άλλο εκτός από Rock and Roll. Yeah! φάνηκε, rock and roll. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που κριτικοί για τις συναυλίες των Led Zeppelin έλεγαν ότι μοιάζουν σαν την πρώιμη εποχή του Elvis Presley. Το rock and roll που ακούσαμε πριν νομίζω ότι του δίνει ένα point παραπάνω. Όμως και να έχει λοιπόν, αυτό το άλμπουμ έχει και διασκευές. Ποια διασκευή έχει? Ένα κομμάτι του Kansas Joey McCoy και τον Memphis Mini, το οποίο βγήκε το 1929 και λέγεται When the Levee Breaks. Μπορεί να το ακούσατε πολύ πρόσφατα στο Sucker Punch, στο τρέιλερ του. Αυτό το κομμάτι όμως είναι αρκετά πολιτικοποιημένο, τι θέλω να πω με αυτό. Το 1927, αν δεν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος. Λοιπόν, όχι, καλά το λέω. Το 27 έγινε η μεγάλη πλημμύρα του Mississippi που φτιάχνανε Levees, αυτά είναι φράγματα τυπικά. Το κόλπο ποιο ήτανε? Κατεβάζανε τότε τους έγχρωμους εκεί που ήταν αρκετοί Αφροαμερικανοί κτλ. Να φτιάχνουν φράγματα, γινόντουσαν διάφορα εκεί για το ερατισμό, ήταν στα φόρτα τους, ξέρετε, Ku Klux Klan και τα αρέστα. Γίνεται το όλο σκηνικό, αφού δουλεύαν όπως δουλεύαν εκεί στα φράγματα, γίνεται το όλο σκηνικό, ξαναπλημμυρίζουν και γίνεται το Flood Act του 1928 που τους αναγκάζει να ξανακατεύουν στον νότο, γιατί αυτό ήταν το κόλπο, ότι φτιάξανε τα έργα τα αντιπλημμυρικά για να κατέβει αυτό το δυναμικό των μεταναστών στον νότο. Και αυτό ανέδειξε μεγάλα πράγματα στη ζωή της Αμερικής και για το πώς εντάθηκε το κλίμα του ρατσισμού και τα αρέστα, αλλά και το πώς διάφοροι κύριοι Herbert Hoover, ας πούμε, ανέβηκαν στην εξουσία. Όπως και να έχει, αυτό μας κληροδότησε ένα φοβερό κομμάτι από τους Led Zeppelin, στο οποίο στο στίχο του folk τραγουδιού προχωράει με μουσική η οποία είναι rock and roll σίγουρα. Όπως έλεγε και κάποιος στο τραγούδι στο YouTube σχόλιο, αν λέει αυτό το τραγούδι ήταν άντρας θα είχε τέτοια σαν μπάλες από κανόνι. Για πάμε να ακούσουμε. We'll be right back. πώς σας φάνηκε. Θα έλεγα και μπιπ τις διασκευές. Όπως και να έχει, λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια των Led Zeppelin, και πριν προλάβετε να πείτε Stairway to Heaven, δεν είναι αυτό. Παρόλο είναι και αυτό πολύ μεγάλο αναγνωρίσιμο κομμάτι. Δεν είναι άλλο από το Black Dog, το οποίο διηγείται μια ιστορία για μια γυναίκα, αλλά όπως καταλήγει, άμα κοιτάξετε τους στίχους. Εκεί που ο Plant εξηγεί τον ερωτά του για την τύπησα, για το πώς κουνιέται, πώς κοιτάει κτλ. Καταλήγει ότι θέλει μια γυναίκα με αγάπη και κατανόηση. Τι να πω, ίσως ο Ρόμπερτ δεν είχε το νου του ότι εμείς θα κάνουμε αφιέρωμα το καλοκαίρι όταν το έγραφε. Πού να το ξέρει άλλωστε. Πάμε να τα ακούσουμε. Stay. Hey. Όπως και να έχει, κατέληξε στα σίγουρα ο κύριος Plant. Λέγεται πως το «ΑΑ» που λέει στο κομμάτι δεν ήταν αρχικά, γιατί ξέρετε, δοκιμάζαν τα κομμάτια Zeppelin στις συναυλίες και μετά πηγαίναν και τα γράφανε. Αλλά βγήκε με το κοινό. Όμως και να έχει λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για ένα από τα πιο γνωστά, αν όχι το πιο γνωστό κομμάτι, τον Led Zeppelin. Δεν είναι άλλο από το Stairway to Heaven. Από τους φοβερούς στίχους, οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι από τα βιβλία που διάβαζε τότε ο Plant. Γιατί το τέταρτο άλμπουμ των Zeppelin είναι και αυτό το οποίο έχει επηρεαστεί πάρα πολύ το ότι ξεκίνησε ο Plant να γράφει στίχους. Μέχρι πρώτη όσο έγραφε μόνο ο Page. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, είναι επηρεασμένο από την κέλτικη μυθολογία. Για τα βιβλία που διάβαζε τότε, νομίζω διάβαζε ένα για την κέλτικη παράδοση, τη θρησκεία ή στη μαγεία, κάτι τέτοιο. Όπως και να έχει, αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι έχει λιώσει στις διακρίσεις, δηλαδή είναι νούμερο 31 στο Rolling Stone στα top 500 κομμάτια, καλύτερα κομμάτια όλων των εποχών, άσχετα από το είδος. Ωραία. Ενώ στα top rock βγαίνει πότε 1, 2, 3, χάνεται πότε από την τριάδα. Όπως και να έχει λοιπόν, αυτό το κομμάτι έχει δύο ατασταλίες που λέγονται γι' αυτό. Το πρώτο είναι ότι είναι κλεμμένο. Και είναι και καλά κλεμμένο από το ορχιστρικό κομμάτι των Spirit που λέγεται Taurus. Και λέγεται πως οι Zeppelin το είχαν ακούσει πριν. Το οποίο ισχύει πως, ότι το είχαν ακούσει το κομμάτι γιατί έκαναν tour μαζί τους στην Αμερική κάπου εκεί γύρω στο 1970. Λένε ότι μοιάζουν τώρα, τι να πω, στη μουσική δεν υπάρχει παρθενογέννηση ένα, αλλά εντάξει, μην τρελαινθούμε κιόλας. Αλλά το καλύτερο έγινε το Γενάρη του 1982, όπου η εκπομπή του Paul Crouch στο Trinity Broadcasting Network έβγαλε το πολύ απλό, το οποίο θα το έχετε ακούσει πολλές φορές, ότι αν παίξετε το Stairway to Heaven πίσω θα βγουν οι ύμνοι του Σατανά, είναι κρυμμένοι και πάει ρέστα. Ένα mambo jumbo θα το λέγα εγώ, ή αλλιώς βλακίες που εφευρέθηκαν για να πούν ότι η rock μουσική είναι του διαβόλου κτλ. Σας έχω ξαναπεί ότι διάβαζα ένα βιβλίο το οποίο έλεγε για όλα αυτά τα πράγματα. Και έλεγε, ξέρω εγώ, ότι τα ονόματα τους είναι βγαλμένα από σατανιστικά βιβλία και πάει λέγοντας. Αυτά δεις πώς τους λέγανε. Α, η θρησκεία του Blessed View. Για τους Blue Oyster Cult πήγαινε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Την καλύτερη απάντηση πιστεύω την έδωσε ο παραγωγός των Zeppelin που λέει: ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Ξέρετε πόση δουλειά θέλει στο στούντιο για να βγει ένα κανονικό κομμάτι. Θα καθόμασταν τώρα για να βγει και νορμάλ στο γύρο. Ενώ η Atlantic Records έδωσε την φοβερή απάντηση ότι. Εμείς οι δίσκοι που βγάζουμε, ήταν βινήλιο τότε, έτσι. Λοιπόν, είπαμε, μιλάμε για το 1971. Παίζουν μόνο προς τα μπροστά. Και επειδή είπα βινήλιο, είναι το πρώτο single το οποίο βγαίνει από το Zeppelin. Μα θα πείτε, εσύ μας είπες πριν ότι δεν βγάζει single. Ο Peter Grant, ο manager των Zeppelin, το αρνείται. Ωραία, γίνεται το ταβαντούρι με την Atlantic Records, πουλάει σαν τρελό. Και βγάζουν ένα 45, λοιπόν, 45 στροφών δισκάκι με το Stairway to Heaven. Εντάξει, είπα πολλά, απολαύστε το. A sign on the wall, but but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. We'll be right back. λίγα λόγια, αν και μπορείς να πεις άπειρα. Τώρα πιστεύω να καταλάβατε γιατί οι Led Zeppelin επηρέασαν τόσο τη μουσική σκηνή του 70 όσο επηρέασαν οι Beatles τη μουσική σκηνή του 60. Γιατί συγκροτήματα τα οποία επηρεάστηκαν από τους Led Zeppelin είναι τα εξής. Θα πω μερικά έτσι για να έχουμε να πορευόμαστε. Black Sabbath, Megadeth, Queen, Tool, Dream Theater, Ramones, The Cult, Smashing Pumpkins, Nirvana, Pearl Jam και Soundgarden. Έτσι για να ξέρουμε ας πούμε ότι τι άφησαν πίσω τους. Όπως και να έχει, μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο όχι μόνο μεσουρανούσε, μιλάμε τώρα είναι 1970, που είναι και φοβερά ονόματα στην πιάτσα. Οι Beatles είναι ακόμα, αν θυμάμαι καλά. Who, Rolling Stones, οι Floyd έχουν αρχίσει και εμφανίζονται τώρα, ας πούμε, που θα μιλήσουμε για το 1973 και για το τρίτο άλμπουμ, το οποίο... Το τρίτο, άιντε. Λοιπόν, το πέμπτο άλμπουμ που βγάζουν οι Led Zeppelin, το House of the Holy, το οποίο βγαίνει 28 Μαρτίου. Το 1973 βγαίνει ένα από τα πιο καλοπουλημένα άλμπουμ όλων των εποχών. Ποιο είναι αυτό? Το Dark Side of the Moon. Σας το λέω αυτά για να καταλάβετε ότι όταν κάποιος είναι καλός, είναι πρώτος, παίρνει και την πρωτέτεια την αξία του αντιπάλου. Δηλαδή τώρα οι Floyd ήταν στα ντουζένια τους τότε. Και όμως οι Zeppelin κρατούσαν. Λοιπόν, διαφορετικό είδος πάνω κάτω, γιατί ακούγαν πιο πολύ την ψυχεδέλεια οι Floyd και με άλλον τρόπο. Δεν έχει σημασία όμως, δεν συγκρίνουμε τώρα. Απλά τα βάζουμε για να καταλάβετε τι φοβερή μουσική υπήρχε εκείνη την εποχή. Όπως και να έχει λοιπόν, το artwork του συγκεκριμένου άλμπουμ, το οποίο δείχνει γυμνά παιδάκια από πλάτη, δείχνει έτσι. Λοιπόν, να ανεβαίνει ένα βουνό στη Σκωτία, απαγορεύτηκε σε αρκετά. Τι να πω, εντάξει, πουριτανισμός, δεν ξέρω. Αλλά τότε οι Zeppelin άρχισαν να σπάνε τα ρεκόρ. Το πρώτο ρεκόρ που σπάσανε ήταν περισσότεροι θεατές σε κλειστή συναυλία σε στάδιο, που το είχαν πιει άλλοι, οι Beatles, στο στάδιο Sea Stadium στην Αγγλία, και που το σπάσανε που αλλού, Zeppelin Αμερική, στο Tampa Stadium στη Φλόριντα, όπου μάζεψαν 56.800 θεατές για συναυλία ενός ονόματος, δηλαδή παίζανε μόνο οι Zeppelin. Όπως και να έχει, θα πούμε τα υπόλοιπα μετά από ένα φοβερό κομμάτι από αυτό το άλμπουμ, το House of the Holy, το The Ocean. Na na na na na na. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Λοιπόν, αυτό ήταν The Ocean. Και αυτό που δεν σας άφησα, δεν άφησα τον εαυτό μου να πει πριν, είναι ότι εκείνη τη χρονιά, το 1973, κάνουν τρεις sold out εμφανίσεις στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Αυτές οι εμφανίσεις κινηματογραφούνται και θα είναι το υλικό για την ταινία που θα βγει το 1976, αλλά και το album The Song Remains the Same. Το ίδιο λέγανε την ταινία. Όπως και να έχει, φοβερές ηχογραφήσεις και φοβερά solo. Αν δείτε το άρθρο του Rolling Stone που βγάζει τον John Bonham καλύτερο drummer, έχει το solo του Moby Dick από εκείνες τις παραστάσεις. Φοβερές παραστάσεις. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν The Song Remains the Same από εκεί. We'll be right back. Λοιπόν, αυτό ήταν The Song Remains The Same. Όπως και να έχει, εκεί λοιπόν γύρω στο 1974 κάνουν ένα διαλυματάκι σε πελίνα από τις συναυλίες και τι κάνουνε, είναι λίγο επιχειρηματίες, βγάζουν τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, Atlantic Records μας χαιρετάει. Λοιπόν, η οποία λέγεται Swan Song, το οποίο είναι εμπνευσμένο ένα τραγούδι που ποτέ δεν διατέθηκε εμπορικά, το παίζανε σε συναυλίες τους, είπαμε. Άμα ήθελες να δεις τι πραγματικά είναι η Zeppelin, πέρα από τους δίσκους, έπρεπε να πας στις συναυλίες, που ήταν το κάτι άλλο. Το λόγο της εταιρείας είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα λόγο των Zeppelin. Θα το δείτε και στην ανάρτηση που έχουμε κάνει στο Βλέπω. Ξέρετε, είναι αυτό με τον τύπο με τα φτερά. Ποιο είναι όμως αυτό το πράγμα? Είναι από ένα πίνακα ενός ζωγράφου εκεί γύρω στο 1869, του William Rimmer. Και ο πίνακας λέγεται «Απόγευμα επτώσης της μέρας» και απεικονίζει το Θεό Απόλλωνα. Ήτανε και σπουδαγμένα τα παιδιά, τι να πει κανείς. Dyer Maker για τη συνέχεια. Hidden Tracks συνέχεια. Λοιπόν, μετά τον Dire Maker πάμε στο προσωπικά αγαπημένο μου κομμάτι από τους Zeppelin. Δεν είναι άλλο από το No Quarter. Γραφήθηκε το 1972 και η πηγή έμπνευσης του είναι η πρακτική, ας πούμε, του στρατού να μην δείχνει κανένα έλεος σε έναν αντίπαλο ο οποίος έχει εξανεμιστεί. Όπως και να έχει, είναι ένα αρκετά ψυχεδελικό κομμάτι. Μπορεί πολύ να το ξέρετε από τη διασκευή που έχουν κάνει Tool, αλλά θα τα πούμε αύριο και μεθαύριο. Όπως και να έχει, λοιπόν, ένα κομμάτι που κιθάρα, τα πλήκτρα, οι drums και η φωνή, ας πούμε, του Plant δείχνουν πόσο τεράστιο συγκρότημα είναι Zeppelin, αλλά και πόσο καταπληκτικά τραγούδια μπορούν να γράψουν. Όπως και να έχει, πάντως, οι απόψεις δίστανται για το πόσο το είχαν προχωρήσει, το είχαν κάνει σκοτεινό ή όχι. Να πω πως στην ταινία ο John Paul Jones παίζει το τραγούδι, όταν τον παρουσιάζει, παίζει το τραγούδι του No Quarter πίσω του και αυτός κάνει έναν καβαλάρι, ο οποίος είναι... έχουν μπει πνεύματα μέσα του και φοράει μια μάσκα και κουβιτσάρκης μέσα σε κροταφεία, έτσι, για να πάρετε χαμπάρι τι γίνεται. Καλύτερη εκτέλεση λένε ότι είναι στο The Song Remains The Same, από το άλμπουμ το οποίο ήταν το soundtrack της ταινίας, που η εκτέλεση είναι από τη συναυλία και το 73 στη Νέα Υόρκη. Όπως και να έχει, εμείς θα ακούσουμε το normal, γιατί πιστεύω αυτό δείχνει και την ποιότητα, τη βάση δηλαδή του κομματιού και μέχρι που μπορεί να πάει. Τώρα μόνο ο Page ξέρει που μπορεί να το φτάσει. every step. Snow drives by the foot that's slow. The dogs of doom are howling more. Oh, they carry news that must get through. Φάνηκε αρκετά ψυχεδελικό. Όπως οι drums παίζει ο Μπόνο μου πίσω. Για ακούστε λίγο. Πέσαμε και στο κοινό κιόλας. Λοιπόν, συνεχίζουμε κάπως έτσι και φτάνουμε στο 1975. Εδώ συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα για τους Zeppelin. Καταρχάς, εδώ συνδέεται η ιστορία τους με την Ελλαδίτσα μας. Πώς γίνεται αυτό? Εκεί λοιπόν τον Αύγουστο, ο Plant με την τότε γυναίκα του Τιμωρίν τραυματίζονται σε τι άλλο, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρόδο. Αυτό όπως και να έχει δίνει άλλη τροπή στο συγκρότημα, γιατί πάνε, καθίστε να δω τα σκονάκια μου. Λοιπόν, στο Channel Island του Jersey απομονώνονται εκεί από το Σεπτέμβρη μέχρι και το μακρινό Δεκέμβρη και να μπορέσουν να γράψουν το επόμενο τους άλμπουμ, το οποίο γράφεται στο Μαλμπού και θα είναι, δεν θα είναι άλλο από το Present. Τι έχει προηγηθεί όμως από αυτό? Πρώτον, ότι έχουν ξεκινήσει άλλο ένα tour στη Βόρεια Αμερική. Πριν τσατραπαγιαστεί λοιπόν, έχει το ατύχημα, ξέρω εγώ, ο Robert Plant. Το Μάιο δίνουν 5 sold out συναυλίες στη μεγαλύτερη τότε αρένα της Αγγλίας, στο Earl's Court Arena, στο Λονδίνο. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάνουν στο album τους Presents. Το οποίο κομμάτι θα ακούσουμε εμείς τώρα από το Presents είναι το Trampled Underfoot, το οποίο είναι εμπνευσμένο από ένα blues καλλιτέχνη, το Robert Johnson, και το κομμάτι του το οποίο βγήκε το 1936, το οποίο λέγεται Terraplane Blues, και κάνει κάποιες μεταφορές. Κάνει μεταφορές με τα αυτοκίνητα στις γυναίκες. Εμένα θα μπορούσε να είναι άνετα αγαπημένο κομμάτι αυτό, αλλά δεν είναι. Ακούστε όμως και καταλάβετε πόσο τρελό κομματάκι είναι γι' αυτό. Oh, Απίστευτο κομμάτι, φοβερή συνερμή. Αλλά βλέπετε, το χτύπημα μάλλον δεν πειράξει μόνο τον Blunt, γιατί δεν είμαστε στο άλμπουμ του Presence του 76 των Zeppelin, αλλά είμαστε στο Physical Graffiti, κύριε Κώστα Πετρούλια, που έγινε το 1975. Συνέλθετε, κύριε, συνέλθετε. Λοιπόν, Trample Underfoot ακούσαμε. Και τώρα πάμε σε ένα επίσης φοβερά γνωστό κομμάτι των Zeppelin, το οποίο το έχει κλέψει και η Κούτσι Μαρία, δεν είναι άλλο από το Κασμίρ. Το Κασμίρ λοιπόν, ή αλλιώς το Driving του Κασμίρ, όπως ήταν η αρχική του ονομασία, όταν το έβγαζαν εκεί γύρω στο 73, καταρχάς νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο κάνανε 3 χρόνια να το γράψουν. Ναι. Λοιπόν, ναι, ναι, σωστά λένε οι πληροφορίες μου. Και το οποίο το γράψαν όταν πηγαίνανε σε μια περιοχή του Μαρόκου, πρέπει να ήταν, στο νότιο Μαρόκο, πηγαίνανε από τη Γουλιμίν στην Ταντάν. Και ήταν τώρα μέσα στη Σανχάρα και του ήρθε του Blunt και το έγραψε. Έχει πολλά στοιχεία από μαροκινή μουσική. Έτσι από περιέργεια, για να δείτε ότι πόσο τρέλα μπορεί να κουβαλάει η δεκαετία των 70. Αυτή ήταν στο Μαρόκο και γράψα ένα τραγούδι για ένα μέρος το οποίο είναι στα Ιμαλάια. Ωραία. Είναι εκεί κοντά στην περιοχή Ινδία-Πακιστάν. Νομίζω ότι είναι και πόλεμη, από τους πιο πόλεμες ζώνες το Κασμίρ. Όπως και να έχει, το έχει κλέψει Κούτσι Μαρία. Το έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Το έχουν χρησιμοποιήσει π.χ. η Rage Against the Machine που έχουμε την Πέμπτη. Το έχουν χρησιμοποιήσει το snippet στο Wake Up, στην ταινία Godzilla, δεν θυμάμαι τώρα γιατί με τη rap δεν τα πάω πολύ καλά, έχει χρησιμοποιηθεί και εκεί. Εγώ έχω την υποψία μου, δεν ξέρω, θα μου πείτε κι εσείς, ότι στο Perfect Stranger των Deep Purple κάτι μοιάζει. Όπως και να έχει, πολύ ας πούμε σας τα ζάλισα, πάμε να το απολαύσουμε όσο μεγάλο κι αν είναι. In your denial, Lord. sun. There's a ground in my eye. You would say. Απίστευτο Κασμίρ. Λοιπόν, μέχρι εκεί από το 76 και πέρα γιατί το επόμενο άλμπουμ των Led Zeppelin βγήκε το 79. Λοιπόν, το In Through the Outdoor. Λοιπόν, έχουμε πολύ πράγμα. Οπότε στα δύο τραγουδάκια θα παίξουμε τώρα από το Presence θα πούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, το 76 είπαμε, βγαίνει η ταινία. Το Presence, το άλμπουμ βγήκε 31 Μαρτίου. Η ταινία μαζί με το soundtrack βγήκαν 20 Οκτώβρη και έτσι κάπως έτσι κλείσανε το 1976 τα παιδιά. Το 77 λοιπόν και συγκεκριμένα στις 30 του Απρίλη μπαίνουν στο ρεκόρ Guinness, αυτή τη φορά σπάζοντας το δικό τους ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συναυλία ενός καλλιτέχνη με 76.229 θεατές στο Pontiac Silverdome του Michigan. Κάπου εκεί όμως παίρνουν την κάτω βόλτα. Με συνεχείς ακυρώσεις, επεισόδια, παίζανε διάφορα συναυλίες τότε και έχουν πάρει την κάτω βόλτα. Το χειρότερο είναι ότι κάπου εκεί πεθαίνει ο πεντάχρονος γιος του Plant, ο Carrack, από μια σπάνια στομαχική ασθένεια, ακούγονται φήμες για διάλυση κτλ. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί το 78 και συγκεκριμένα το Νοέμβρη μπαίνουν στα Polar Studios στο Στοκχόλμη για να ηχογραφήσουν το επόμενο τους άλμπουμ. Αυτά θα τα πω εντάχει για να πάμε να απολαύσουμε από το άλμπουμ του στο Present, το Hots On For Nowhere. Turn. Λοιπόν, αυτό ήταν το Hot Song for Nowhere. Είπαμε λοιπόν 1979 και συγκεκριμένα 15 Οκτώβριο 1979, όχι Οκτώβριο, Αύγουστο λοιπόν το 1979, κυκλοφορεί το In Through the Outdoor. Εμείς θα παίξουμε ακόμα ένα από το Presence πριν πάμε σε αυτό το άλμπουμ. Λοιπόν, το 79 επίσης ουσιαστικά έχουν λήξει περιοδίες μετά από το θάνατο του πεντάχρονου γιου του Plant στην Αμερική. Και πάνε Ευρώπη μεριά. Τον Αύγουστο λοιπόν στην Κοπεχάγη συμμετέχουν σε δύο συναυλίες στο Knebworth Music Festival με πλήθη τα οποία φτάνουν τις 120.000, έτσι, μαζί με άλλα συγκροτήματα. Κάπου εκεί στο 80 όμως θα γίνει η στραβή, αλλά πριν μάθουμε για τη στραβή ας ακούσουμε Achilles Last Stand, πανέμορφο κομμάτι. We'll be right back. Κάπως έτσι λοιπόν κλείνουμε το album Presents του 76 των Zeppelin και θα πούμε για την αποφράδα μέρα 24 λοιπόν Σεπτέμβρη του 1980. Ο assistant του band Rex King πάει να μαζέψει τον John Bonham για να πάνε στα Bray Studios όπου ετοιμάζονταν για την καινούργια τους περιοδία στην Αμερική η οποία θα ξεκινούσε εκεί 17 Οκτώβριο του 80. Όμως τον είχε φάει ο Bonham, έλαρε να σταματήσουμε για πρωινό, μας έχει ρέψει πίνα κτλ. Σταματάνε κάπου για πρωινό και το παλικαράκι ο John Bonham, αν έχετε το Θεό σας, κατεβάζει 4 τετραπλές βότκες. Έτσι ρε παιδάκι μου, και τσίψηκε λίγο χοιρινό, μη φανταστείτε, κανένα πυρουνιά, φωνάζοντας breakfast επιτέλους. Λοιπόν, για να έχετε υπόψη σας πόσο, γιατί ποσότητα μιλάμε, ότι την ήπια μονοκαπανιά είναι περίπου στα 450 ml, όταν το μπουκάλι δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 700-750 αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πήγανε στα στούντιο, συνέχισε να πίνει ο Bonham, δώσε πάρε να έχεις. Κάποια στιγμή αργά το απόγευμα σταματάνε τις ηχογραφήσεις, τον πάνε πάνω, ήταν σπίτι του Page εκεί κοντά, τον πάνε πάνω, τον βάζουν στα πλάγια και κάπου στα μεσάνυχτα κοιμάται. Το πρωί τον βρήκανε τέζα τον John Bonham από αναρρόφηση, ξέρετε, είναι αυτό το φαινόμενο που παθαίνει ασφυξία από τον εμετό σου. Και εκεί έγιναν όλα και τελείως το όλο πράγμα. Ακυρώθηκε η περιοδία, λογικό κιόλας, παρόλο τις φήμες ότι θα γινόταν με φοβερά ονόματα για την κατάσταση. Μιλάμε για Cozy Powell, για Carmen Appice, ακόμα και για τον Barrymore Barlow είχε ακουστεί ότι θα γίνει... ότι θα είναι ας πούμε στα δεκτενόμενα, αλλά και πάλι δεν έγινε. Κάπου εκεί λοιπόν στο 1979 βγήκε το In Through the Outdoor που ουσιαστικά ήταν το τελευταίο άλμπουμ των Zeppelin, γιατί το Coda που βγήκε το 82 δεν είχε κανένα καινούριο κομμάτι, αλλά είχε κομμάτια τα οποία είχαν παίξει συναυλές, απλά δεν είχαν βγει σε άλμπουμ. Όπως και να έχει λοιπόν, το 81 ο Page με τον Blunt φτιάχνουν τους Honey Drippers, οπότε ακούγονται πολλές φήμες για διάλυση του συγκροτήματος, ενώ το 82 βγαίνει το άλμπουμ τους Coda. Το 1985 και συγκεκριμένα 13 του Σεπτέμβρη γίνεται το Live Aid, όπου κάνουν μια εμφάνιση Plant Page, John Paul Jones μαζί με το, νομίζω με τον τότε τον Genesis, τον Phil Collins, όπου παλεύει ο Plant με μια φωνή λες και έχει βγει και δεν ξέρω εγώ από διαδήλωση, και ο Page με μια κιθάρα η οποία δεν θέλει να κουρδιστεί. Ξανακάνουν άλλη μια εμφάνιση το 88 στις 14 Μαΐου για τα 40 χρόνια της Atlantic Records, πάλι τα ίδια, απογοήτευση, παρόλο ότι παίζουν με το γιο του John Bonham, τον Jason, και κάπως έτσι κύλησαν τα 80's. Εμείς θα μείνουμε όμως εκεί στο 79 να ακούσουμε In the Evening. Λοιπόν, in the evening, έτσι, αυτά συμβαίνουν τα βράδια, συγκροτήματα χάνουν κόσμο έτσι. Πάντως αυτό το οποίο λέγεται για τους Zeppelin ψιλοϊσκύει, ότι ήταν ένα από τα συγκροτήματα τα οποία είχαν τα καλύτερα line-up της εποχής, δηλαδή Plant, Page, Bonham, John Paul Jones, όπως και να το κάνεις, ήταν καλύτεροι των εποχών, δηλαδή μόνο το Page και τον Bonham να πάρεις, είναι και οι δύο θεωρούνται φαβοροί για νούμερο 1 στην κατηγορία τους, όσο μάλλον για τον Plant. Όπως και να έχει, τα 90, τα 90's κλαίνουν πιο επεισοδιακά για τους εναπομείναντες Led Zeppelin. Ο Plant και ο Page κάνουν ένα project για το MTV, το οποίο λέγεται Unleaded Project, και από αυτό βγάζουν ένα άλμπουμ, το No Quarter, Jimmy Page and Robert Plant Unleaded, όπου δεν έχουν ρωτήσει καθόλου τον John Paul Jones, και όταν τους γίνεται η ερώτηση στην παρουσίαση του άλμπουμ ότι ρε παιδιά, ο John που είναι, ο Plant απαντάει εφοπλιστικά: ψάχνω να βρει να παρκάρει το αυτοκίνητο του. Αλλά επειδή έχει ο καιρός γυρίσματα, ένα χρόνο μετά μπαίνουν στο Rock and Roll Hall of Fame, όπου τους καλούν όλους, και εκεί στα συγχαρίκια λέει ο John Paul Jones: ευχαριστώ πολύ, λέει, για αυτή τη διάκριση, και ευχαριστώ πολύ που δώσατε το τηλέφωνό μου στους bandmates μου. Αυτά έχουν. Και κάπου εκεί, ας πούμε 11 Νοέμβρη του 97, βγαίνει ένα επίσης άλμπουμ των Zeppelin, τα BBC Sessions, τα οποία έχουν πάρα πολλά ηχογραφημένα κομμάτια τα οποία δεν παίζανε, δεν κυκλοφορούσαν μέχρι τότε, αλλά ουσιαστικά το τελευταίο τους άλμπουμ μπορεί να θεωρηθεί το In Through The Outdoor, το οποίο βγήκε το 79, το Contact που βγήκε το 82, αλλά και αυτό το 97, είναι ουσιαστικά κομμάτια τα οποία δεν είχαμε ακούσει, ηχογραφίες οποίες δεν είχαμε ακούσει. Όπως και να έχει, θα περάσουμε τώρα στο I'm Gonna Crawl, το οποίο είναι από το In Through The Outdoor του 79, μέχρι να κοντέψουμε να τελειώσουμε. I'm Λοιπόν, και με το I'm Gonna Crawl κλείσαμε και τα κομμάτια από το In Through the Outdoor και θα περάσουμε για το τέλος τα κομμάτια από το Coda, το τελευταίο ουσιαστικά άλμπουμ των Zeppelin, το 82, το οποίο είπαμε, διασκευές και αυτό, κομμάτια τα οποία δεν είχαν εκδοθεί ποτέ και εκδοθήκαν. 2003 λοιπόν βγαίνει το How the West Was Won, το άλμπουμ, επίσημα κομμάτια από συναυλίες τους, και το Led Zeppelin DVD, ενώ 10 Δεκέμβρη του 2007 γίνεται το reunion ουσιαστικά του group με τον γιο του Bonham, τον Jason, στη drums για το Ahmet Ertegun Concert, το οποίο γίνεται στο Λονδίνο. Και τι γίνεται εκεί? Καταγράφεται το ρεκόρ Guinness, το οποίο είναι το 2009, δεν ξέρω αν έχει καταρριφθεί, θέλω να σας πω ψέματα, είναι και αργά η ώρα, για την περισσότερη ζήτηση σε εισιτήρια. Ξεπέρασε σε ζήτηση τα 20 εκατομμύρια. Είναι δύο φορές η Ελλάδα να ζητήσει δύο εισιτήρια. Όπως και να έχει, αυτή ήταν η καταπληκτική Zeppelin εποχή. Θα πάμε να ακούσουμε αυτό για άλλο ένα ακόμα πριν σας χαιρετήσουμε. Wearing and Tearing. Sing it! Κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε στο τέλος. Τρεις ώρες κράτησε, τρεις και κάτι. Για αυτές τις ώρες στον ήχο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Πετρούλας, αλλά πραγματικά στην πανδεσία όλων των ήχων που ακούσαμε σήμερα ήταν ποιοι άλλοι, Led Zeppelin. Ένα συγκρότημα το οποίο σημάδεψε όσο τίποτα άλλο τη ροκ μουσική. Για μένα προσωπικά είναι και ένα το οποίο σφράγισε την αγάπη μου στη ροκ. Έτσι λοιπόν θέλω να σας αφήσω, να σας ευχαριστήσω για όσους μας κράτησαν στην συντροφιά από την αρχή μέχρι το τέλος. Και θα σας αφήσω με I Can't Quit You Baby. Να πω πως αυτό το χαλί το οποίο έπαιξε σήμερα είναι και αυτό από Zeppelin. Θα το βρείτε στο άλμπουμ Coda του 1982, λέγεται Bonzo's Montreux. Ελπίζω να το λέω σωστά γιατί τα γαλλικά μου δεν ήταν καλύτερα. Όπως και να έχει πάντως, καλή σας νύχτα, φιλιά πολλά. Θα τα πούμε αύριο με διήμερο αφιέρωμα Tool. Γεια σας. I can't quit you, baby.